شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر رب بھی خیبر کانپ جاتا ہے اے من کن نبی سے